To Neil Young. A teraz będzie Hakfin. Te same strony, no mniej więcej te same czasy. To jeden z moich ukochanych bohaterów. I może ja bym Państwu przeczytał fragment. To jest taka książka, którą bardzo lubię. Bardzo jest odkrywcza, myślę, interesująca. Napisała ją profesorka, no dobrze, niechże będzie, psycholożka, Alison Gopnik, Amerykanka. Dziecko filozofem, taki jest jej tytuł. I tu jest jedna z dygresji, taka większa, dotyczy właśnie Hakfina. Ona to pięknie napisała, więc ja nie będę już kombinował, tylko po prostu przeczytam. Autorka pisze tak. Jedna z najwybitniejszych opowieści moralnych w całej literaturze. Pokazuje, jak empatia prowadzi do zmiany reguł. Jest to opowieść o dziecku. Huckleberry Finn ma 13 lat, kiedy ucieka od ojca, który go krzywdzi. Przyłącza się do Jima, zbiegłego niewolnika płynącego tratwą po Mississippi. Huck zna zasady dotyczące niewolnictwa, uświęcone całą potęgą tradycji, aparatu władzy, prawa i religii. Zdaje sobie sprawę z tego, że chronienie zbiegłego niewolnika jest jawnym przestępstwem. Wie również, że ludzie, którzy łamią reguły, są skazani na wieczne potępienie. Lecz zna także Jima. Jest to bliska, bezpośrednia znajomość, nacechowana intymnością wczesnego dzieciństwa. W rzeczywistości to właśnie Jim, a nie biologiczny ojciec Hucka, jest jego autentycznym opiekunem. No i tutaj jest scena, kiedy, najważniejsza scena w całej książce, kiedy Huck musi podjąć decyzję. No, decyzję, która waży na całym jego życiu. Nie tylko jego życiu. Musi podjąć decyzję, czy ma wydać Jima władzom. I teraz fragment książki Marka Twena, Przygody Hucka, w przekładzie Krystyny Tarnowskiej. Więc bardzo byłem zmartwiony. Tak bardzo, że już nie można bardziej. Nie wiedziałem, co robić. W końcu przyszła mi do głowy myśl. Powiadam sobie, napiszę ten list, a potem zobaczę, czy będę mógł się modlić. Nikt by nie uwierzył. Jak się od razu poczułem lekki, niczym piórko, jak zniknęło gdzieś całe moje zmartwienie. Strasznie uszczęśliwiony i przejęty wziąłem kawałek papieru i napisałem. Panno Watson, pani Murzyn Jim jest tutaj 2 mile poniżej Pikesville i pan Phelps go trzyma i odda go pani, jak mu pani przyśle nagrodę, Hakfin. Pierwszy raz w życiu poczułem, że jestem dobry i zupełnie obmyty z grzechu. Wiedziałem, że teraz znajdę słowa modlitwy, ale nie wziąłem się od razu do modlenia, tylko odłożyłem na bok list i zacząłem myśleć. Myślałem, jakie to szczęście, że się wszystko tak dobrze skończyło. Jak niewiele brakowało, a zostałbym na zawsze stracony i poszedł do piekła. Myślałem dalej. Przypomniałem sobie naszą wyprawę tratwą w dół rzeki i zobaczyłem przed sobą Jima. Tak jak go ciągle widziałem, w dzień i w nocy, czasem przy księżycu, czasem w burzy, a my płyniemy z prądem i rozmawiamy, albo śmiejemy się, albo śpiewamy. Ale jakoś w żaden sposób nie mogłem przypomnieć sobie nic takiego, co by mnie do niego źle usposobiło, tylko wręcz przeciwnie. Zobaczyłem go, jak po skończonej wachcie zamiast mnie obudzić, czuwa biedny dalej, żebym mógł się porządnie wyspać. Zobaczyłem jego rozradowaną twarz, kiedy wróciłem na tratwę. Wtedy, po tej mgle, kiedy przyszedłem do niego przez moczary. Tam, gdzie był ten spór rodzinny i w różnych takich przypadkach. Przypomniałem sobie, że zawsze mówił do mnie złociutki i dogadzał mi, robił dla mnie, co tylko mógł i taki zawsze był dobry. A w końcu przypomniałem sobie ten dzień, kiedy go uratowałem, bo zełgałem tym ludziom w Łodzi, że mamy ospę na tratwie. I Jim taki był mi za to wdzięczny. I powiedział, że jestem najlepszym przyjacielem, jakiego stary Jim ma na tym świecie i jedynym, jaki mu został. Potem nagle spojrzałem na list do panny Watson. Jak czytam ten fragment, już wielokrotnie go czytałem, to zawsze mam ciarki, zawsze mam gęsią skórkę. To jest tak poruszające, tak piękne. I co zrobił Huck? Spojrzałem na list do panny Watson. Była to niebezpieczna chwila. Sięgnąłem po list i trzymałem go w ręku. Zacząłem drżeć. Wiedziałem, że muszę raz na zawsze zdecydować, którą z dróg wybiorę. Namyślałem się chwilę, wstrzymując trochę oddech, a potem powiedziałem na głos. No więc zgoda, pójdę do piekła. I podarłem list. To jest jeden z moich ukochanych bohaterów, Hakwin. Też mówiłem o Szeherezadzie, mówiłem o Hakufinie, jeszcze mam kilku w tej swojej wielkiej piątce, to jeszcze Państwu zdążę opowiedzieć, ale czekam na wzajemność. Bardzo proszę i zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. W tej piosence, którą też uwielbiam, jest taka fraza My Huckleberry Friend. Ja nie wiem, czy chodzi o Hakafina, pewnie tak. Dokładnie nie sprawdziłem, nie znalazłem potwierdzenia, ale to chyba o to chodzi. To jest Moon River. Posłuchajmy. Crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're będzie na temat, bo pan Krzysztof pisze o swoich bohaterach jako o wielkich podróżnikach, że to oni nimi właśnie są. Kapitan Teliga, to pamiętam, że żeglarz. Ja jestem słaby w podróżach i w podróżnikach, ale kapitan Teliga to żeglarz, prawda? Kapitan Pieńkawa, to właśnie Elżbieta Różycka, Opty, Elu? Opty taki miał jacht, prawda? Aha. Kapitan Pieńkawa, i Iwona. Krótko mówiąc, wielcy podróżnicy. Pan Mariusz, dzień dobry, panie. No, dobry wieczór, panie Mariuszu. Dla pana to kto? Ci bohaterowie. Może na wstępie odniosę się do wstępu pana, czyli do Szeherezady i zbioru tych opowieści. To mógłbym dołączyć do nich jeszcze opowieści kanterberyjskie oraz Dekameron, a także rękopis znaleziony z Saragosie. No prawda, też się tak rozwijają i rozwijają, prawda? Tak, szufladkowo. Prawda. Tak, a do tych bohaterów to tak, miało być krótko. Nie, może być dłużej. Bohater dnia oszusta Irydyńskiego. Ary z Wilka Stepowego oczywiście. Oraz trzeci bohater, właściwie to jest ich dwóch, bo czyli Willard i Kurz z Jądra Ciemności. Aha, no ciekawe. A przy okazji tutaj ciekawa analogia z przygodami tak, że tratwą i tak dalej. I w Jądrze Ciemności również jest łódka i górę rzeki i taki list. I Willard, jak wiadomo, w zakończeniu pytany, co mówił Kurz. Skonał, tak? Czyli poniekąd był oszustem. W każdym razie powiedział, że ostatnie słowa Kurca to było imię jego kobiety. No tak, ale to były inne słowa. No właśnie. Ale proszę powiedzieć, a ten Irydyński, to ja nie czytałem tej książki. Co to jest? Kto to jest ten bohater, którego pan wymienił na początku? Dzień oszusta, tak pan powiedział? Tak, to jest, właściwie nie ma imienia, jest oszustem, który prowadzi swoją opowieść o swoim życiu, o swoich związkach. No i to jest wszystko bardzo w skrócie nihilistyczne. Niestety, jak się ją przeczyta, mając 16-17 lat, to trochę... Właściwie to pan Irydyński został troszkę zapomniany, także przez Polskie Radio, gdyż przecież napisał wiele, wiele słuchowisk. No prawda, rzeczywiście. Ale co łączy tych bohaterów wszystkich? No bo tych pierwszego i trzeciego to rozumiem, że to oszustwo, ale nie pasuje mi tutaj Wilk Stepowy do tego. Łączy ich coś... On się by łączył z Willardem, gdyż poszukuje. Aha, rozumiem. Poszukiwacze to są, tak? Aha, ale ma pan bardzo wyrafinowany gust literacki, no jestem pan podziwu. Przecież się znamy, panie Dariuszu. Ależ tak bardzo. No wie pan, nie doceniałem pana, naprawdę. Jestem pan podziwu naprawdę i uznania. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że było długo. Nie, bardzo było ciekawie do rzeczy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego do usłyszenia. No to zapraszam państwa. No to, a piosenka? No to może teraz szekspirowska, powiedzmy. Song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window." She's singing, "Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet?

To, ale to proszę przypomnieć państwu. Pamiętam. Proszę przypomnieć, co to za bohater i dlaczego dla pani ważny? Bo ja to właściwie w inną stronę chciałam pójść dzisiaj. To, to ja potem powiem o tym Astonie. No to słucham, w tą inną stronę to w jaką? W stronę tych bohaterów takich bardzo ważnych. Jeśli chodzi o mnie, to mówiąc bohater, to od razu powstanie warszawskie i tak dalej. Ale wcześniej, kojarząc pana audycję, to przecież wszystkie psy i koty i wszystkie nasze zwierzęta są takie małe bohatery, które każą nam wstać wcześnie rano, budzą nas i panu ja czym mówię co każe nam się śpiewać, co każe nam się płakać. I chciałam pójść w inną stronę, w tą bardzo ważną. Tak słucham. Ale tak zaczęliśmy od tych pięknych utworów, bo wiedziałam, że pan Dariusz Pieruk zachwyci nas swoimi wyborami muzycznymi i pan również i trwam w zachwycie. No bardzo dziękuję. Bohaterem jest dla mnie ten, kto budzi moje wzruszenie, bo wzruszenie jest kryterium sztuki i to jest chyba najbardziej ważne. Czy to jest Szeherezada, czy to jest jakiś tam inny aspekt, czy tam. Dziękuję pani bardzo. Serdecznie ja pozdrawiam. Pozwolę sobie. Aha, tak proszę, bo myślałem, że pani skończyła. Co zadzwonić, jeśli będzie, jeśli jakaś ważna sprawa. Dzisiaj jest ważna sprawa w tej audycji, bo rozmawiamy o sprawach bardzo zasadniczych. No właściwie prawda. Dziękuję pani, jeszcze raz pozdrawiam. Ja jeszcze może pozwolę sobie przypomnieć ten taki fragment, który bardzo jakoś do mnie dociera i ja myślę, że to jest może też opowieść o tych bohaterach książek i filmów. Ryszard Grzyb tak napisał. Całe życie chodzi się po świecie i szuka się rodziny. To naprawdę jest uderzająco, moim zdaniem, trafne. I może to jest właśnie taka członkowie naszej rodziny. I teraz jeszcze powiem o tym Astonie, bo pani wspomniała Astona. Zapomniałem o nim, mówiąc szczerze. Dawno jakoś o nim nie myślałem. To jest bohater książek dla dzieci, ale ja wiem, dla dzieci. No, także dla dzieci. Znam dwie. Jedna z nich to Kamyki Astona i polecam państwu, jest wspaniała. Taka książka z obrazkami. I to jest książka o takim bardzo wrażliwym piesku. To jest rodzina piesków. No i ten Aston, jak wychodzi na spacer, to widzi kamyki i te kamyki, żal mu tych kamyków, bo one mokną, marzną i on te kamyki zabiera do domu, otula jakimiś szmatkami, kołderkami. W końcu cały dom, całe mieszkanie jest pełne tych kamyków pootulanych, żeby im było ciepło, żeby mogły spać i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo piękna postać, ale też pięknymi postaciami są jego rodzice, mama i tata, pieski. No i oni nie mówią ty głupku, albo tam coś jeszcze innego, albo po prostu nie wyrzucają mu tych kamieni bez mówienia i bez komentarza, tylko oni pozwalają mu to robić. Całe mieszkanie jest w tych kamykach, a pewnego dnia tata mówi, wiesz co, tym kamykom to jest u nas ciasno, trochę improwizuję, bo dawno tej książki nie miałem w ręku, ale coś mniej więcej tak. Wiesz, ciasno tym kamyczkom u nas, chodź, weźmiemy te kamyczki, położymy je gdzieś tam, gdzie, skąd pochodzą. No i biorą te kamyki i kładą gdzieś tam na plaży, czy gdzieś tam w lesie, nie wiem, w jakimś miejscu mniej więcej pochodzenia. Wracają do ojczyzny kamyki, mówiąc krótko. Bardzo piękna historia, że ci państwo tak potrafią. I piękna historia, że szanują uczucia tego młodego chłopca, no bo to jest właściwie opowieść o chłopcu. No to Kamyki Astona, polecam. Bardzo piękny bohater, właściwie bardzo piękna trójka bohaterów. Pani Alina opowiadała, no to może teraz będzie Alicja. Alice, Toma Waitsa. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw and the tears on my face and the skates on the pond. They spell Alice. Disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window and the ice in my dream. Baby, all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic, turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there. And I must be insane to go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the ice. So a secret kiss brings madness with bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there. And I must be insane go skating on your name, and by tracing it twice, I fell through the ice of Alice. There's only nocna. To arcydzieło Toma Waitsa. 15 piosenek napisanych z Kathleen Brennan do sztuki Roberta Wilsona. Wydawało się, że to przepadło, ale potem na szczęście powstała z tego płyta. Alicja w Krainie Czarów jest inspiracją. Właśnie bohaterka, ta dziewczynka, która była no, pierwowzorem, przepraszam, to chyba niezbyt eleganckie określenie tej bohaterki. Pani Alina mówiła o zwierzętach. Mówiliśmy też o Astonie, o tym piesku, o tej rodzinie piesków wspaniałych. To może jeszcze taki bohater, taki ukryty bohater wspaniały. Nie wiem, czy państwo się rozpoznają ten fragment. Z jakiej to jest książki? Prokurator pomyślał. O bogowie, bogowie. Pytam go o rzeczy nie mające najmniejszego znaczenia dla wyroku. Głowa odmawia mi posłuszeństwa. Uroiło mu się znowu, że widzi kielich z ciemnym płynem. Trucizny. Trucizny. I ponownie usłyszał głos. Prawdą jest przede wszystkim to, że boli cię głowa. I to tak bardzo, że bojaźliwie rozmyślasz o śmierci. Nie tylko nie masz sił rozmawiać ze mną, ale trudno ci nawet na mnie patrzeć. W ten sposób, wbrew swej woli, staje się twym oprawcą, co mnie bardzo przygnębia. Nie potrafisz na niczym skupić myśli. Marzysz tylko, aby przyszedł wreszcie twój pies. Jedyne zapewne stworzenie, do którego jesteś przywiązany. Ale męki twoje zaraz się skończą, głowa się uspokoi. Poznajcie? No i dalej. Na tym psie, o którym mowa, no chyba występuje w trzech akapitach tej powieści. Jeszcze, i to jeszcze kolejne. Niestety, kontynuował bez żadnych przeszkód pojmany, jesteś nazbyt zamknięty w sobie i ostatecznie utraciłeś wiarę w ludzi. Zgodzisz się chyba, że człowiek nie może przelewać wszystkich swoich uczuć na psa. Jałowe jest twe życie, hegemonie. Tu mówiący pozwolił sobie na uśmiech. Jeszcze jeden fragment. Prokurator z podełba świdrował aresztanta oczami. W jego niedawno jeszcze mętnym spojrzeniu pojawiły się dobrze znane wszystkim iskry. Skąd wiedziałeś, że chciałem zawołać psa? To proste, odrzekł więzień po łacinie. Wodziłeś dłonią w powietrzu, tu aresztant powtórzył gest Piłata. Tak jakbyś głaskał, a ustami... No tak, powiedział prokurator. Umilkli. Poznajcie? Ten pies to Banga. Piosenkę o nim napisała Patti Smith. Like that. Lyle, deep rest in the heart of the dog. Don't sell all your eggs on the back of a frog. You can lick it twice, but it won't lick you. And salivating salvation's long, so long, so. Boil the rest, and we don't know why. And the pall is pressed against the nerves of the sky. You can leave him behind, but he won't leave you. And the road to heaven is true, true blue. So hang on, say, say. golden road. Night is a mongrel. Believe or explode. Patti Smith, Banga, ten pies to jeden z bohaterów, no tak, bardzo ważny, chociaż jest kilka zdań o nich, o nim tylko, chyba go nawet nie widzimy. Mistrza i Małgorzaty oczywiście. Pani Lidia, dobry wieczór. Dobry wieczór. No ja tak z miłości do was muszę coś wspaniale. Dziękuję bardzo za to wyznanie. Coś wam powiem takiego troszeczkę odnośnie tej audycji, ale tak troszkę inaczej. No, najpierw powiem wam piękny wiersz. To jest John Manfred pod tytułem Zew morza. I to jest o morskich bohaterach. Ja znów na morze ruszyć muszę w stronę samotnych fal i nieba. I tylko proszę żaglowiec i gwiazdę, której słuchać trzeba. Sterów wstrząs, wiatru śpiew i białych żagli drżenie i szarą mgłę na twarzy morza, szarego świtu dmienie. A teraz odnośnie właśnie tego, o tej tęsknoty za morzem, o żeglarzach i Józef Konrad taki, no Józef Konrad w Korsarzu napisał taką historię. Przy brzegu leżał samotnie pochylony na bok dwumasztowy kuter z wybielonymi przez słońce linami jestem wzruszona za bardzo chyba, bo to jest takie dla mnie. Zwijającymi się jak girlanda i rozschniętymi, popękanymi masztami. Biało od niego melancholią ruiny oddanej na pastwę żywiołów. Ach, rzek, widzicie wiele kutrów, ale nie takie. To nie jest zwykły kuter. To pisze Józef Konrad o tego, jak odchodziły już dość dawno żaglowce i już to nie to, co parowe i tak dalej. A teraz na ten temat wypowiada się tak ktoś. Wiem, taki kuter może być wielbłądem, koniem i psim zaprzęgiem. I morzem przez pustynię, step albo bezkres śniegu. Wiem. I to jest w opowiadaniu, w którymś z opowiadań pod tytułem Wyspy zaczarowane Łysiaka. O tym. I chcę powiedzieć, że to jest też takie bohaterstwo na tym morzu, jak ci ludzie naprawdę zdobywają, tak jak góry, tak jak morze, tak jak to są, bo tu o te lidze było kilka słów. Tak. No tak, i takich ludzi też jest wielu i ja to chciałam wspomnieć tak, żeby ku pamięci. I tyle. Dziękuję bardzo. No proszę bardzo. Tak miło. Dziękuję za tę opowieść, dziękuję za to wyznanie miłosne do trójki. Bardzo, bardzo pani dziękuję. To może zagrajmy teraz, bo ja tak nie wiedziałem, nie mamy takiej morskiej piosenki tutaj teraz, ale mamy, właśnie Darek Pieruk mówi, że ta piosenka się do wszystkiego nadaje. Ma ulubioną piosenkę Terego Savalasa i posłuchajmy jej, a ja potem spróbuję coś jeszcze na temat tej piosenki, właśnie tego bohatera, granego przez Terego Savalasa opowiedzieć. Dobrze? To jest jeden z moich ulubionych. Nie Kodżak, tylko kto inny. Zresztą o nim już dzisiaj powiedziałem. No dobrze, posłuchajmy. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you the words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry, you come. You come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Linia nocna. Też piękne wyznanie miłości. No zupełnie tak jak pani Lidia. Moja praca to jest praca tkaczki, bo ja próbuję coś łączyć te wątki różne. No i właśnie chyba to było to. No i teraz jeszcze raz tkaczka wystąpi. Bo Telly Savalas, czyli ta najsławniejsza rola Antokodżak przecież. To nigdy nie był mój bohater. Ale mniej więcej ten sam czas, no i to samo zajęcie. Porucznik Colombo, to jest mój bohater. Ja go uwielbiam z kilku powodów. Między innymi, to jest wielki aktor. Peter Falk to jest wielki aktor. Te odcinki są świetnie skonstruowane, świetnie utkane, świetnie zszyte. Czasami nawet nie widać ściegów. Ale właściwie chodzi mi o tego bohatera, właściwie najbardziej, bo jakoś ogromnie podziwiam, imponuje mi to, że on, będąc, poruszając w tych sferach tych wielkich tego świata, że on kompletnie jest obojętny na ten blichtr, który tam panuje. Oni go traktują przecież jak idiotę, jak głupka wiejskiego, ci państwo. Mordercy i ich otoczenie, prawda? Bogaci ludzie, często wybitni w swoich dziedzinach. No, a on w ogóle tego nie bierze do siebie. No, jest takim głupim jasiem, jak z bajki, który, kto go spływa, to po nim jak po kaczce. To jest niesamowite, że oni go tak źle traktują, a on w ogóle nie ma tutaj z tym żadnego kontaktu. Jest fantastyczny. Ale też nie ma w nim takiej wyższości, że to jest ponad, że jest ponad to bogactwo i ponad ten blichtr. To nie. On jest zainteresowany, szczerze zainteresowany tym, co oni robią, ich karierami, ich osiągnięciami. Prosi o autografy dla swojej mitycznej małżonki, pani Colombo i tak dalej, i tak dalej. Zresztą podkłada się im, bo wchodzi w tym okropnym płaszczu, w tych okropnych butach, które są brudne, niewyczyszczone, jeździ tym niesłychanym samochodem Peugeot, nie pamiętam modelu, który się rozpada właściwie. No i oni patrzą na niego jak na idiotę I nawet to wypowiadają. No nie, no są oczywiście ponad to, żeby go nazwać idiotą, ale, no ale tak go traktują. A jemu to wszystko jedno. I po nim to spływa. To jest cudowne. I wydaje mi się, że ten serial jest tak bardzo, bardzo aktualny dzisiaj. Także, nawet może bardziej, bo te czasy chyba są jeszcze bardziej bufoniarskie i bardziej i ten narcyzm jest tak wszechobecny, że no mówiąc krótko, porucznik Colombo jest odtrutką na to wszystko. Jest fenomenalny, uwielbiam go. I to jest jeden z moich ukochanych bohaterów. Porucznik Colombo. No być może dlatego też tak jest z nim, że on jest wierny swojej pasji, że to, co robi, płynie z jego, że z serca to płynie, że on naprawdę chce dopaść tych bandziorów, ale to znowu, jak ja mówię dopaść bandziorów, no to jest tutaj jakaś mściwość, jakaś agresja. On właśnie jakoś tak tego nie ma tam w tym, co on robi. On po prostu robi swoje. Idzie za swoim sercem, tak bym powiedział. Też jest cudowne to, że on nie awansuje. Zawsze jestem porucznikiem. Już powinien być generałem. On jest genialny przecież. Powinien być generałem jakimś, nie wiem, jakie tam są stopnie w amerykańskiej policji. Jest porucznikiem. No bo kompletnie mu na tym nie zależy. Znaczy, on jest bardzo odważnym człowiekiem. Stawia się nim, im. Tam są różne telefony w jego sprawie, że jest zbyt natrętny, że ich prześladuje i tak dalej, i tak dalej. I on robi swoje, robi swoje, robi swoje. Ceną za to jest brak awansu, ale on robi swoje, robi swoje, robi swoje. Cudowne. To jest mój ukochany bohater. Rozgadałem się. No to może teraz muzyka, a może ktoś jeszcze zdąży zadzwonić. Dwie dwójki i siedem trójek. Rozmawiamy o naszych bohaterach. Takich, no takich ważnych, takich od serca. Zapraszam. Wspaniała muzyka filmowa. Ennio. Wielki Ennio. I też wielki film. Może taki mail. Piękny mail bardzo. On nie jest o bohaterach, ale jest o wrażliwości i jest o... No zresztą posłuchajcie państwo. To są słowa podziękowania. Bardzo, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata pisze i może jeszcze powiem tak. Fragment przeczytam. Kiedyś pan powiedział, to do mnie, że tak powiedziałem, że marzę o lepszym świecie. Cóż, ja też. Fajnie pomyśleć, że jest nas więcej. Wspomniał pan też o pańskim ojcu, który powiedział, że ma pan fajną pracę, bo sobie siedzi w cieple i gada. No, prawda. A tylu ludzi zmaga się z takimi naprawdę ważnymi problemami, jak wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością na przykład. Myślę, że chyba równie trudne jak wychowywanie takiego dziecka jest bycie nim. Ja wprawdzie jestem dzieckiem dorosłym, 34-letnim, jednak wciąż fizycznie zależnym od innych. Bardzo to dla mnie trudne. Dlatego chciałabym pana prosić, żeby nie przejmował się pan już tym, że w audycji radiowej ktoś nazwał pana pięknoduchem. No tak bardzo się nie przejmuję. Ale dziękuję pani. Ja też słyszałam o sobie różne rzeczy. Na przykład Gośka, z tobą to same problemy. Na maturze, bo potrzebowałem pomocy w zapisywaniu. Ręcznie piszę powoli. Albo kpiące, znalazła się księżna Monako. Czy co tam, co ty tam wiesz, jak tylko w internecie siedzisz? Takie teksty. Ranią, wiem. W każdym razie zdecydowanie nie uważam, by poszukiwanie w życiu wartości czyniło z kogokolwiek pięknoducha. Nawet gdyby było inaczej, chętnie zapiszę się do tego klubu. No to jesteśmy w tym klubie. I myślę, że ta dzisiejsza rozmowa też właściwie jest o tym, prawda? Tak jak właściwie chyba inne rozmowy w Linii Nocnej, a wcześniej w Trójce pod Księżycem. To jest właściwie rozmowa o poszukiwaniu wartości, bo mówiliśmy o bohaterach, którzy właśnie tacy są i do tego dążą i tego pragną. Posłuchajmy. Przepiękna pieśń. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you Judy Garland. 21 kwietnia 1963, Carnegie Hall. Jeden z najwspanialszych koncertów kiedykolwiek zarejestrowanych. To z dedykacją dla Państwa, członków tego klubu, o którym pisze pani Małgorzata. Jeszcze na koniec wielki Ennio i jeszcze na koniec podziękowania dla Was wszystkich. Dla Elżbiety Różyckiej, która program realizuje, dziękuję raz jeszcze, na Darka Pieroga, a za chwilę Michał Żołądkowski się z Państwem spotka. Do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski, wszystkiego dobrego.